Korzystaj z kuponów. Zbieraj ekstra punkty za paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Solidarność zapowiada pikiety przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju. Brytyjska premier buduje parlamentarną koalicję, żeby przegłosować umowę brexitową za trzecim podejściem. Uczestnicy rejsu niepodległości zakończyli 10-miesięczną podróż dookoła świata. Będą manifestacje NSZZ Solidarność przed urzędami wojewódzkimi. Pikiety odbędą się za tydzień, 4 kwietnia. Związkowcy uważają, że żaden z ich głównych postulatów nie został przez rząd uwzględniony. Do dziś czekali na konkretne propozycje i terminy ich realizacji. Chodzi m.in. o podwyżki w sferze finansów publicznych, mówi przewodniczący Komisji Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa. Postulaty są te, które żeśmy już 11 grudnia bodajże sformułowali. Niestety do dnia dzisiejszego nie udało się uzyskać porozumienia z rządem, stąd taka forma nacisku. NSZZ Solidarność zabiega o podwyżki, ale też wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czy rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii. Mimo że grunty pod mieszkaniami zmieniły formę użytkowania wieczystego na własność, część samorządów na swoich stronach internetowych radzi, żeby uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste. Podobne stanowisko ma resort inwestycji i rozwoju. Według ustawy o przekształceniu opłatę trzeba uiścić do końca lutego przyszłego roku. Z kolei ustawa o gospodarce nieruchomościami nakazuje uregulowanie opłaty za użytkowanie wieczyste do końca marca tego roku. Co zatem zrobić? Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński radzi uregulować opłatę tak jak do tej pory. Potem my ją zaliczymy w poczet tej opłaty przekształceniowej, którą i tak będziecie płacić. Brak opłaty za użytkowanie może być problemem, jeśli z jakiegoś powodu nieruchomość nie będzie nadawała się do przekształcenia, mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Wtedy można sobie wyobrazić sytuację, dlatego jestem taki ostrożny, że samorząd będzie domagał się na przykład odsetek. Część samorządów skarży się, że nie zdąży z procedurami przekształcenia do końca roku. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Theresa May stara się zbudować parlamentarną koalicję, która przegłosuje jej umowę brexitową za trzecim podejściem. Wczoraj obiecała posłom, że jeżeli ją poprą, ustąpi ze stanowiska, by w dalszej fazie negocjacji partię i kraj prowadził kto inny. Dymisja za poparcie umowy. Są tacy, których ta propozycja przekonała. To dobrze, że premier akceptuje, że potrzeba nam nowego lidera. Będę więc głosował za umową. To poseł John Whittingdale w rozmowie z BBC, ale DUP, nieformalny koalicjant z Irlandii Północnej, mówi nie. Chcieliśmy umowy, ale takiej, która jest dobra dla całego królestwa. Mówi szefowa ugrupowania Arlene Foster. Politycy DUP podkreślają, że sprzeciw wobec tak zwanego bezpiecznika jest dla nich kwestią fundamentalną. Co więcej, nie wszyscy konserwatyści dali się przekonać Theresie May. Nic się nie zmieniło, będę konsekwentny, nie zagłosuję za tym, choćby z pistoletem przy skroni. Deklaruje w rozmowie z BBC twardy brexitowiec Marc François. Premier zapowiedziała dymisję, ale tylko jeżeli umowa zostanie przyjęta. Liczenie parlamentarnych szabel trwa, szanse jednak nie są duże. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Uczestnicy rejsu niepodległości zakończyli 10-miesięczną podróż dookoła świata. Zmęczeni, ale szczęśliwi twierdzą, że była to przygoda, którą zapamiętają na całe życie. Dziś rano Dar Młodzieży wrócił do macierzystego portu w Gdyni. Tym samym zakończył się rejs niepodległości, w którym polska fregata promowała Polskę i uświetniła stulecie odzyskania niepodległości. Rozmawialiśmy, że gdyby jeszcze była jakaś okazja chociaż na jeden dzień spędzić na Darze, to bardzo byśmy chciały powrócić. Zdecydowanie szkoła życia. Taka szkoła też relacji z innymi, ustępowania ze swoich zachcianek często na rzecz tego, że musimy współpracować razem, żeby przeżyć tak naprawdę. Widzieliśmy od samego początku i chcieliśmy przywitać teraz oficjalnie. To taki moment uczuciowy, nie? No, Polska, po prostu, nie? Polski symbol znany na całym świecie. A pan wita kogoś konkretnego, czy... Nie, ja jestem fanem żeglarstwa i akurat specjalnie przyjechałem z Bydgoszczy do Gdyni. Panie ministrze! Przyszedłem, bo widać Dar Młodzieży, bo wraca, no rok płynął dookoła świata i warto by było go powitać. Dar Młodzieży nie będzie długo stał w macierzystym porcie, w sobotę wypływa na swój kolejny rejs. To był serwis Trójki.

Uciekę do stóp, ucieknę do stóp, zamienię się w cień, nie usłyszysz mnie. Policzę do stóp, ucieknę do stóp, zamienię się w cień, nie usłyszysz mnie. A ja ciągle, a ja ciągle, a ja ciągle gapię się na wasy, duszach szum. Już flegma chłód, świeci się McDonald, telefony dzwonią. Nie dla mnie ten cyr, nie dla mnie ten film, nie dla mnie ten styl. Lubię się, się witruję się, zapis to i świt, boli łeb, wali tym. Ucieknę do słów, zamienię się w cień, nie usłyszysz mnie. Policzę do słów, ucieknę do słów, zamienię się w cień, nie usłyszysz mnie. Ej, ej. Sen się nie skończył jeszcze. Znalazłem zdjęcie. W sensie, we śnie zdjęcie. Jak stoję na ulicy w twoim mieście. Nigdy tu nie byłem wcześniej. Fajna fota, w sensie zdjęcie, gdzie to? Będę tutaj wracać we śnie, lubię leto. Pozwólmy tym dzwonom wybrzmieć do końca. To zakończenie utworu Entele Pentele, duet Calls, gościnnie, no właśnie nie wiem, czy gościnnie, czy po prostu Piernikowski. Za chwilę to ustalimy z Katarzyną Kowalczyk. Dobry wieczór. Dzień dobry. Wieczór. I z Łukaszem Rozmysłowskim. Dobry wieczór. No tak razem mówicie. No mamy tak zawsze razem. Kacha i Łukasz w naszym studiu, duet Calls w komplecie, ale epka Klan, której... oczekują wasi fani i mam nadzieję, że ona także zdobędzie wam nowych słuchaczy. Nadchodzi, może już nawet nadeszła, zostawmy to w sferze takiej magii, ale naprawdę jest blisko. I ona też nadchodzi z artystami, których zaprosiliście do współpracy. W tym przypadku to był Robert Piernikowski, ale w przypadku kolejnych utworów, których będziemy słuchać, będzie to rzeczywiście taki klan. Czy jest jakiś ogólny mianownik, który łączy tych waszych współpracowników? Bo nie wiem, czy goście to jest dobre określenie. To znaczy na pewno każdy gość w jakimś stopniu jest powiązany ze sceną około hip-hopową. Tak, to na pewno. Tylko można to rozumieć na różne sposoby. Ale co więcej, to chyba nic więcej tak naprawdę. Nie wiem, czy którykolwiek z tych osób współpracował kiedyś ze sobą. Chyba nie. To się może wydarzyć. A teraz właśnie zaczęli z nami. Dianka ma za sobą właśnie wiele featuringów z raperami, ale też sama próbuje rapować. A na Kubiego nie wpadła nigdy, chociaż Kubi ma bardzo bogatą dyskografię. Tak, Kubi producent to jest producent wielu mainstreamowych raperów z wytwórni m.in. SB Mafia. I pierwszy swój numer wydał w wieku 12 lat. I co najbardziej zabawne, okazało się, że jest to mój kuzyn rodzony, osobisty? Prawdziwy, ale taki, tak, osobisty kuzyn, ale taki z drugiej linii, ponieważ jest on z linii babci i dziadków, ale jednak jest rodzonym, prawdziwym kuzynem, którego spotykałem do tej pory cały czas właśnie, jeszcze go nie spotkałem nawet, bo wszystko robiliśmy przez internet, ale do tej pory go spotykałem tylko na imprezach rodzinnych. I teraz właśnie się okazało, że razem robimy muzykę i stwierdziliśmy, że zrobimy razem, skoro się okazało, że oboje jesteśmy producentami i... Ale ogólnie wiedziałeś, że jest ktoś taki jak Kubi producent, tak? Czyli to jeszcze jakiejś, to daje takiego z w ogóle... Dramy, pamiętam, że była jakaś drama na temat Kubiego, że kiedyś ktoś mu zarzucał, że on kradł jakiś beat i pamiętam, że to widziałem na jakimś takim glam rapowym portalu polskim i tam były jakieś właśnie dramy na temat Kubiego.

co by tu nie mówić o Szafterze, to świetnie się w tym utworze odnalazł. Wszyscy, którzy... Inicjatywa wychodziła od was, jak rozumiem, tak? Jakby zamykając ten wątek gości i pojawiających się na epce Klan, to było tak, że następowało takie profesjonalne zaproszenie, czy też inne okoliczności w każdym przypadku? Zaproszenia to były głównie nasze inicjatywy, ale jeśli chodzi o tworzenie kawałka i jakieś takie inicjacje melodii wokalnych, to ten kawałek akurat jest wyjątkiem, ponieważ tutaj Szafter zaczął nagrywać wokale. Znaczy, że beat był pusty, bez Kasi. Tak. I Szafter zaczynał tutaj. A no ja mu zapodałam jakby jakiś tekst i słowa klucze. I też jakieś obrazki, pamiętam. Zdjęcia różne z wirtualnym ogromną miastem. Ogromną bazę jakichś takich zdjęć różowo-niebieskich. I Szafter napisał. On w ogóle jest No i później ja niemożliwy. Dorobiłam swoją część. W dwa dni wysłaliśmy to mu, a on w dwa dni nagrał już wokal z kilkoma głosami i wysłał mi wszystko gotowe. Czyli taki pracowity człowiek. No. I odpowiedzialny. A zaciekawiła mnie ta baza tych różowo-niebieskich zdjęć, których używasz. Nie widzę cię prawie, Katarzyno, już się schowałaś za mikrofonem, ale co to jest za rodzaj stymulacji obrazem? Co mu pokazywałaś temu Szafterowi? Znaczy to były różne zdjęcia z filmów, czy też jakby z takich stron, na przykład z filmów azjatyckich, właśnie, nie wiem, Chungking Express, Karła Wonga, gdzie, znaczy te przestrzenie są bardzo takie neonowe, jakieś hotele, jakieś wystrzałowe baseny. Nie wiadomo, czy jest noc, takie czy jest senne, dzień. Wirtualne miasto właśnie. Przypomniał mi się teraz teledysk Delfin, BDOS, ten kawałek. Tam też jest właśnie coś, tak, nie wiem, czy widziałaś teledysk BDOS Delfin. Nie widziałam. Ale na pewno mój syn by powiedział, że tak, widziałem, ma 12 lat. Tam jest taki delfinek i sobie łapkami macha w takiej właśnie przestrzeni. Te przestrzenie głównie tak wyglądały, jak właśnie tam ta przestrzeń tego delfinka. Jest właśnie taka strona na Instagramie o takich... jakby dekoracja, które mogą nie zostać uznane za jakieś takie bardzo ładne, ale bo są takie kiczowate, ale właśnie mają swój urok, na przykład jakieś toalety we flamingi, fototapeta w palmy. To było coś tam takiego faktycznie? Bo ja pamiętam, że Kasia też były, tak. W jednym utworze śpiewała toalety we flamingi, kręcam się bez końca, ale ja jej kazałem to usunąć. Bo te piosenki przeszły bardzo wiele różnych modyfikacji. No, ale to akurat było w utworze z Kubiem, który miał chyba 20 wersji różnych wokalnych i najwięcej czasu nam zeżarł. Tak, ciężko było mi ugryźć. A to faktycznie kawałek. Było na zdjęciu takie coś? Było, tak. Aha, tak. To już rozumiem. No, z Szafterem też do kawałka troszkę wersji tam porobiłam różnych refrenów, ale no nieważne. One giną i znikają na zawsze, te wersje? I zostaje Myślę, tylko ta, że która... tak, w sensie to by było akurat stresujące, teraz żeby wracać. Ale żeby wracać do nich, czy tak, o co tak. chodzi? Lepiej się już zająć nowym utworem. Aha, czyli nie jesteś za tym, żeby magazynować i potem mieć takie... Ja je magazynuję. Są cały czas na komputerze. Jak będę miał za mało miejsca, to będę musiał usunąć, ale na razie są. Nawet z Tamagotchi też pewnie się coś znajdzie. I nawet Weightless, ten nasz drugi utwór, też ma swoją wersję jakąś taką rdzenną. Co to tylko było? Tylko tam była w ogóle już zupełnie inna linia melodyczna. Tak, kompletnie inna piosenka i potem Kasia. Ale tu nie gadajmy o tych starych piosenkach. Nie, oczywiście nie gadajmy. W ogóle ja postanowiłam, że będę was słuchać. To jest, bo podoba mi się podążanie za wami i za tym, w jaki sposób opowiadacie. Ale z tych rwanych fragmentów właściwie, czy też zrozumiałych jako całość przede wszystkim dla was, moim zdaniem wychodzi wiele takich dróg, które można potem już spokojnie się zagłębić i posprawdzać. Jestem pewna, że teraz na wspomnianym przez ciebie właśnie chciałam nie wypowiadać nazwy Instagram, ale nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Ludzie szukają tego profilu z dziwnymi dekoracjami. I to jest taki świat, który mnie w ogóle pociąga, kiedy was z kolei obserwuję w mediach społecznościowych, bo nie robię tego po to, żeby śledzić i napawać się jakimiś informacjami dotyczącymi was osobiście, ale po prostu strasznie mnie intryguje to, co widzę. i sposób, w jaki pokazujecie siebie, ale też zdjęcia w ogóle świata i to filtrowanie przez was, tak to chyba najprościej ujmę. Bardzo to jest intrygujące, a na pewno jest to odrębne od tego, co dosyć często się widuje. Zanurzmy się może w muzyce ponownie. To tym razem wspomniana Dianka pojawi się w utworze Satyna. I znowu, bo nie rozwinęliśmy tego wątku, dlaczego w ogóle to jest około hip-hopowe, czy też dlaczego tak ta scena rapowa jest dla was istotna, ale może wrócimy po prostu do tego za chwilę. Dobrze. I zrobiło nam się takie radio w radiu. Kacha, włącz incepcja. Proszę. Tak, incepcja. Kacha, włącz proszę radio. A co zostało włączone w tym radiu? Co tam gra? Utwór, który będzie tajemniczy na następnym utwór. Wydawnictwie. Ale jeszcze nie ma tytułu nawet. Nie wiem, nie, czy jest. Nie, już było. Było? Znaczy, już zatytułowałam. Ale nie wiem, czy jest w ogóle ukończony. Jest. Ale będzie. No to musicie chyba, ustalić. Że tam się wszystko pozmienia i nie będzie. Musicie ustalić jakąś wersję, która będzie obowiązywała. A kiedy nadchodzi płyta, jak rozumiem, albo kolejna epka, która już jest zarysowana przynajmniej na tyle, aby cytować ją na zakończenie utworu Satyna? Znaczy to będzie pytanie. Myślę, że long play jednak i na początku następnego roku prawdopodobnie. I na pewno będzie też anglojęzyczna, ale nie wiem, czy w pełni, bo mamy już paru kolaborantów, ale brzydko to brzmi, kolaboranci. Ale ostatnio chyba, znaczy ja nie chyba wiem, zdjęto ostatnio już to pejoratywne odium ze słowa kolaboracja. Tak właśnie pamiętam, się że były jakieś używa. Newsy na no temat bo to tego. Nie znaczy po polsku kolaboracja. No bo kolaboracja po polsku zawsze od czasu II wojny światowej oznaczała współpracę z wrogiem. Tak? No tak. No ale z angielskiego kalka jest pozbawiona tego pejoratywnego znaczenia. No i chyba ostatnio uznano, że już odchodzi w siną dal tamto dawne skojarzenie wojenne. Chociaż pewnie niewielu osobom nadal się kolaboracja kojarzy jednak jako współpraca z wrogiem. Więc wasi współpracownicy angielskojęzyczni, tak? Na tą tak. nadchodzącą epkę. Znaczy zobaczymy jeszcze, bo ja na przykład teraz się bardzo jakoś tak zafascynowałam tym polskim przy tej epce i ostatnio właśnie jak mieliśmy koncert w Łodzi i graliśmy ze starym materiałem, to już tak dziwnie mi się grało. Ale może też przez to, że to był stary materiał. Ale tak jakbym miała jakieś takie kluski w buzi. Czyli wolisz po polsku teraz, tak? Te wszystkie nasze szeleszczenia i dziwne dźwięki? Znaczy zależy, bo jednak przy pewnych utworach nie, mogę sobie się bardziej jakoś tak pobawić. Właśnie zrobiliśmy... Ale w polskich? Nie, teraz już mówię o tych angielskich. Aha. W sensie, bo zaczęliśmy w ogóle już wcześniej pracować nad płytą i ta epka to był taki spontan. No właśnie. No i tam jest dużo takich eksperymentów właśnie z głosem, z brzmieniami i nie wiem, jakby to po polsku brzmiało, szczerze mówiąc właśnie. I też właśnie to chyba będzie takie, póki co jest to takie, ten materiał jest taki chyba rozlazły, jak był na początku Tamagotchi, że mieliśmy jakiś utwór MTV, że leciała sobie gitara, jakaś słodka popowa, a potem był jakiś, nie wiem, co dać na przykład. Pages Nightmare. No i jakieś dwa w ogóle inne światy. I nie. Teraz też tak mamy chyba, tak mi się zdaje. No ale właśnie jeśli chodzi o tą płytę, to nawiązaliśmy kontakt. Może nic nie mówmy na razie, bo tak naprawdę bardzo, usta... Zrobiłeś teraz coś naprawdę przedziwnego, muszę ci powiedzieć, bo już właśnie wyciągane były na światło dzienne fascynujące informacje, a ty mówisz teraz nic nie mówmy. Tylko Kasia też Kacha, właśnie... słuchaj, naprawdę, mów. To mów, Kacha. Mów, mów. Ustalmy coś w końcu na temat ustalcie płyty. Coś i najlepiej zróbmy to ze słuchaczami. Teraz. Czy ja nie chcę nic mówić, ale... na pewno będą współprace z artystami z wytwórni PC Music. To są tacy, to jest taka wytwórnia właśnie, w której tam wydała między innymi Sophie, tak. Tommy Cash też ostatnio tam wydawał kilka singli, bo on produkowali właśnie utwory. No jest to ciekawa sprawa i liczymy właśnie na jakieś takie... Nie, już się umówiliśmy nawet z dwoma osobami. Śmieszne kawałki. No tak, bo śmieszne pewnie wyjdą, chociaż nic nie wiadomo, a za niedługo właśnie te dwie osoby przyjeżdżają do Polski na jakieś koncerty i chcemy się umówić z nimi na jakieś sesje nagraniowe czy coś takiego. Ja uważam, że wy powinniście prowadzić naprawdę taką audycję, taką... Której nie wiadomo, o co chodzi. Tak, ale że coś z tego oparu się jednak wyłania takiego, że ludzie nie są do końca w stanie nazwać wprost, ale czują, że się zbliżają do sedna. Ale w końcu się nie... Ale w końcu sedna nie ma. No, ale tego nie wiadomo, a poza tym są tacy, którzy powiedzą, że najważniejsza jest droga, a nie osiągnięcie celu. Więc ta płyta już pełnokrwista, długo grająca, bo na epce są 4 utwory, to dopiero przyszły rok, czyli perspektywa odległa. Znacznie bliżej są wasze koncerty, o których za chwilę powiemy, bo ruszacie w trasę koncertową, która cały kwiecień właściwie wam pochłonie. Ale wcześniej to pytanie, które zasygnalizowałam, a nie ujawniłam. Czy to jest tak, że rzeczywiście ta scena rapowa, czy też gdzieś tam od rapu się wywodząca, bo teraz trudno już tak odcinać i granice przeprowadzać. Rapowa, trapowa to jest dla was bardzo interesujący świat w muzyce i stąd też taka, a nie inna, chciałam powiedzieć, klika na waszej epce? Ja przyznam szczerze, że spędziłam prawie cały ostatni rok na właśnie rapach i trapach i jeśli chodzi o polską scenę muzyczną, to dla mnie najciekawsze właśnie są jakieś produkcje albo z eksperymentalnej elektroniki, albo właśnie ze sceny rapowej, na przykład Tuza, coś wspaniałego. Myślę, że scena rapowa jest najbardziej różnorodna chyba, bo to jest jedna nazwa, rap, a w tym tak naprawdę jest bardzo wiele gatunków, które nawet nie są nazwane, że jest Shafte, taki nostalgiczny retro, potem jest jakaś Tuza, są Hevra, Mobyn i potem są jacyś, jest BDOS, jeszcze jacyś inni. No i są też na przykład rapowi artyści. Właśnie tacy raperzy bardziej przyjaźni i którzy są słuchani przez ludzi, którzy słuchają popu i mówią, że nie słuchają rapu, ale ciebie słucham, tak? Może powinno się rozdzielić rap na wiele mniejszych, wiele różnych mniejszych gatunków i wtedy będzie już mniej ciekawy. Nie, ja nie jestem za dzieleniem, ja jestem za łączeniem i za tym, że to jest w ogóle fascynujące właśnie, że ja też jestem nie trzeba się określać i można po prostu wyznaczać własną ścieżkę, a jeżeli jest po drodze z innymi artystami, to w ogóle super i właśnie powstają takie spotkania artystyczne jak na waszej epce, to zagłębmy się, jeszcze raz mamy szansę i w tym momencie wykorzystamy wszystko, co wydajecie na epce Klan, no ale będzie to przyjemne zagłębienie. Katarzyna i Łukasz w naszym studiu, duet Calls, i posłuchaliśmy właśnie w całości epki Klan, chociaż nie w takiej kolejności, jaką dokładnie znajdą jej słuchacze. Planety to jest ten utwór, który właśnie teraz wybrzmiewa. Tutaj Bella Ćwir i Kubi producent, wspomniany już wcześniej w waszej opowieści. Ja już powiedziałam to poza anteną, więc jeszcze powiem na antenie, że dużo dzisiaj radości sprawiło mi sprawdzanie w ogóle wszystkiego, co się wiąże z waszymi gośćmi. I no, chyba najdłużej się zatrzymałam właśnie przy Belli i przy jej profilu, sprawdzając, co nagrywa, jak opowiada, jak odpowiada. Ciekawa to była przygoda, naprawdę. Przed wami no ja przygoda... polecam koncert, szczerze koncert, mówiąc, tak, żeby jest... się spotkać na żywo. No to w takim razie dołączam się do tego polecenia. Przed wami koncert, jak już wspomniałam wcześniej, 8 miast i zaczynacie, już sprawdzam, którego, bo się... Od mówiłam, że... Krakowa bodajże. Zaczynacie od Krakowa? Dobrze. Tak. Dalej? Chyba, nie wiem. Kraków, tak? Kraków, Katowice. I tyle pamiętam, bo później już są dalsze daty. My tylko nie myślimy za daleko. Ja mam wszystko zapisane, tylko niestety tak się zagadałam z wami, że jest zamknęłam chyba tego maila. Aha, potem mamy chyba Toruń, Sopot, Warszawa, ale nie wiem, czy w tej kolejności, chyba nie. W każdym razie wszystko będzie można na pewno sprawdzić. Tak, jak epka leciała, wszystko będzie na internecie w odpowiedniej kolejności. Wrocław, Sopot... Tak. Do sprawdzenia w internecie. I jeszcze chciałam was zapytać o szaliki, bo my tutaj, co widać już na zdjęciach w sieci, siedzimy właśnie w specjalnych takich szalikach waszych. Co to jest za pomysł? To jest projekt mojej dziewczyny. Inspirowany... Inspirowany nie wiem czym. Jak to się nazywa? Jak się nazywają szaliki, które... To się nie nazywa szaliki ogólnie, ale takie właśnie... Ornat? Chyba księża w tym chodzą do kościoła. Takie szaliczki od księdza, o. Mają właśnie takie tam mają takie wzorki tutaj, jak się je spuści dokładnie tak, że mają takie kratki i wzorki. Widzę, że dawno nie byliście na mszy, że nie pamiętacie tych szczegółów. Ja przyznaję, też nie pamiętam, jak się nazywa ten element chciałem stroju. Chciałem powiedzieć kipa, ale kipa. Ale na pewno zaraz ktoś nam pomoże, jakiś słuchacz. No w każdym razie to był punkt, tak? To była inspiracja. Tak, ale wizualna, żeby nie myśleć, że tutaj są jakieś ukryte znaczenia. No i właśnie są różne znaczki, kotki. Między innymi kotki, jest też ser, który uwielbia nasz Bobek Bobkowski, koncertowy kolega. I my też lubimy ser. Tak, i można te szaliki już zamawiać w naszym sklepie. Wzory, myślę, są uniwersalne i możemy dzisiejszy dzień uznać jako premierę szalików. Premierę merchu naszego ogólnie, bo jeszcze nigdy nie mieliśmy merchu żadnego. I tak, to jest nasz pierwszy produkt. Ale właśnie to jest ciekawe, bo bawimy się teraz trochę taki sklep z Łukaszem. Niezłe było w ogóle to, i z jego że... dziewczyną, i jest to bardzo ciekawe doświadczenie, aczkolwiek stresujące. Bardzo stresujące. Dzisiaj od rana dostawałem jakieś, bo Kasia opublikowała stronę internetową już, którą nie do końca dokleiłem. I Kasia opublikowała info ludziom, że już można kupować szaliki. Tak, i poinformowała. Jakieś już zamówienia mi tam ludzi wpłynęły, coś się działo, jakąś firma, księgowość, jakieś rzeczy, księgowość online, mi się tam wszystko zaczęło mieszać, nie wiedziałem, co się dzieje i cały taki postresowany się wybierałem tutaj do Warszawy. No, ale ktoś, kto zamówił szalik dzisiaj, na pewno go dostanie w najbliższym czasie. W najbliższym czasie. No wiecie, jak prowadzić interesy. Na pewno wszystko będzie zrealizowane. Bardzo wam dziękuję. I za te utwory, które można znaleźć na epce waszej najnowszej, ale przede wszystkim za możliwość spotkania. Także gdzieś na trasie polecamy oczywiście koncerty. Informacja o dokładnych miejscach jest w sieci dostępna. I do zobaczenia i do usłyszenia. No mam nadzieję, że wcześniej niż na początku kolejnego roku przy okazji płyty. Możemy dziękujemy tak bardzo za tak. No, myślę, możemy się tak umówić, chętnie przyjdziemy. No. To były minuty spędzone w świecie wyjątkowym, niepodrabialnym, który nazywa się Duet Calls. Katarzyna Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski byli naszymi gośćmi. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wam bardzo. Na zakończenie teraz już inny artysta, czyli otwieramy płytę Aparata, płytę tygodnia w programie alternatywnym. Reveals which road is chosen. Ah! broken. The question never comes. The heartless believe the passion is misused. Oh, and all the feelings abused. The answer never comes. Children point fingers and objects fall down. Reason dissected is what is expected. Question mark lingers and objects fall down. The process reveals all the false meaning. Where it is leaning, the party never comes. Death in the morning, afternoon sunshine, everyone is too blind. The vision never comes. Statues erected to know and elected. Children point fingers and objects fall down. Reason dissected, it's what is expected. Question mark lingers and objects fall down. Tak kończy się to nagranie, którego wspólnie posłuchaliśmy. Nagranie Ingravitas z najnowszej płyty Aparata LP5. Myślę, że to jest pozycja obowiązkowa dla fanów tego artysty. No ale czy jest to opowieść o jakiejś zmianie w jego stylistyce? Albo czy jest to opowieść, przepraszam, o nowych rejonach, które Saszę zainspirowały, zaintrygowały? Szczerze mówiąc, jeszcze nie znam odpowiedzi na te pytania. Nie dlatego, że uważam, że to jest album nieudany. Nie, uważam, że to jest płyta, która jeszcze nie pokazała, czy też nie odkryła przede mną wszystkiego, co się na niej wydarza. I z tą myślą chciałabym teraz zostać i postawić kropkę, zadając pytanie konkursowe jeszcze dla tych, którzy oczywiście chcieliby naszą płytę tygodnia na własność zdobyć. W którym roku po raz pierwszy Sasza Ring, czyli Aparat, wystąpił w Polsce? To jest przepustka do posiadania płyty tygodnia na własność. 2 2 7 3 czekamy na odpowiedzi poprawne. I oczywiście na zakończenie audycji słuchamy jeszcze jednego nagrania z tego albumu. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Dziękujemy, do usłyszenia.